sang tiada penghuni, tiada mentari awan kesuraman, bagaikan waktu yang terhenti. Ku menyaksikan seraut wajah cinta yang kehampaan tiada lagi bermain. Kini kehilangan sebuah harapan, bagaikan cinta yang terkubur. Adakah mungkin untukku antara kita akan